NPO Radio 1. Het Carl-Johan de Zwart. In het laatste half uur van Spraakmakers gaan we zo herinneringen ophalen aan de iconische Boeing 747... die vanaf morgen precies 50 jaar in de lucht is. Dat gaan we doen met luchtvaartdeskundige Hans Heerkens en Benno Baksteen. Na het NOS-journaal met Lieselot Thomassen. Een grote schoonmaakactie gisteren op de stranden van Schiermonnikoog heeft nog eens 2500 kilo rommel opgeleverd. Zo'n 170 boswachters en vrijwilligers van natuurmonumenten zochten daar naar spullen uit de containers die begin vorige maand van de MSC Zoë vielen. Er is vooral veel verpakkingsmateriaal gevonden. Eerder gingen de boswachters al aan de slag op Terschelling en Vlieland. Natuurmonumenten maakt zich zorgen over de vervuiling. Als je erover nadenkt dat je in eigenlijk een van de mooiste en ongerepte natuurgebieden van Nederland, dat je hier zoveel rommel vindt, ja, daar moet je niet al te lang bij stil blijven staan, want dan word je toch wel een beetje droevig van of beroerd van, laat ik het zo zeggen. Ik voel dat in ieder geval wel hier in de hartstreek. Natuurmonumenten verwacht dat ook de komende maanden nog troep uit de containers zal aanspoelen. De wachtlijsten in de kinderopvang blijven stijgen. Gemiddeld is de wachttijd nu een jaar. Anderhalf jaar geleden was dat nog een half jaar. Door de strengere kwaliteitseisen is het moeilijker om personeel te vinden. Zo mag een medewerker nog voor maximaal 3 baby's tot 1 jaar zorgen in plaats van 4, zegt de brancheorganisatie Kinderopvang. Daarnaast hebben we te maken met een groei in de kinderopvang, dus er is meer vraag. Dat is natuurlijk fantastisch. En die vraag is toegenomen met 62.000 in 1 jaar. Dat maakt dat er een druk is op de arbeidsmarkt natuurlijk, in de zin dat er meer mensen nodig zijn. In de kinderopvang zijn nu ruim 4600 vacatures. D66 vindt dat minister De Jonge te laks omgaat met de discussie over euthanasie en voltooid leven. In het regeerakkoord is afgesproken dat het kabinet met een discussie over die onderwerpen komt, maar D66-kamerlid Pia Dijkstra zegt in het AD daar niets van terug te zien. Bij een brand in Utrecht is vannacht een man om het leven gekomen. De brandweer vond zijn lichaam in de woning na het blussen. Bewoners van buurpanden werden uit voorzorg geëvacueerd. Het glasvezelnetwerk is vorig jaar sterker uitgebreid dan in de jaren ervoor. In 2018 kwamen er 175.000 aansluitingen bij, ruim 10% meer dan in 2017. Glasvezel kan het Nederlandse internet sneller en daarmee toekomstbestendiger maken. Minister Slob van Onderwijs noemt het onacceptabel dat televisiemakers op een middelbare school in Veenendaal 5 nepleerlingen hebben geplaatst. Die wilde voor een programma van RTL 4 het middelbare schoolleven vastleggen. De schoolleiding was op de hoogte, maar docenten en medeleerlingen hoorden een ander verhaal. Er werd tegen ons gezegd dat er leerlingen op school kwamen omdat ze problemen hadden op hun vorige school, dus van RTL op onze school opnieuw mochten proberen. Maar gisteren kwam dat dus uit dat het allemaal nepleerlingen waren. Minister Slob zei bij Goedemorgen Nederland dat de school en programmamakers dit niet zo hadden mogen doen. De rector heeft zijn excuses aangeboden aan de docenten en medeleerlingen. Een docent van een school in Lochem is geschorst omdat er porno op zijn computerscherm te zien was. Leerlingen konden hem betrappen doordat zijn computer was doorgeschakeld naar een beamer. Ze filmden het incident en verspreidden de beelden. Het Staring College noemt het een vervelende situatie die absoluut niet thuis hoort in een veilige leeromgeving. Het weer overwegend bewolkt, soms regen of motregen bij een graad of 9. Er staat veel wind aan de kust, stormachtig met windstoten. In het weekend is het wisselvallig met van tijd tot tijd veel wind. En het blijft zacht. Erwin de Hart, hoe is het op de weg? Gaat overwegend goed. Op de A16 niet. Breda richting Rotterdam. Door een ongeluk tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht Centrum. 6 kilometer stilstaand verkeer. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A16 Rotterdam-Breda staat een te hoge vrachtwagen voor de Drecht-tunnel. Dat geeft 10 minuten vertraging. De tunnel is daar gedeeltelijk afgesloten. A58 Tilburg-Breda door een ongeluk bij Tilburg-Reeshof. Nog 7 kilometer file vanaf Tilburg Centrum Oost. De vertraging is een kwartier. De weg is vrij. Wij zijn Frisse Blikken. Wij helpen organisaties vooruit, veranderen en vernieuwen. Hoe bereik je nieuwe doelgroepen? Hoe ontwikkel je talent? En hoe krijg je medewerkers aan boord? Vragen waar wij op aangaan. We doen het graag net even anders. Brengen actie en een frisse blik. Wij zijn de nieuwe generatie. Wij zijn Frisse Blikken. Waarom ik een krantenmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor 4 euro. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. Wil je weten hoe wij organisaties helpen bij het aantrekken en ontwikkelen van talent? Kijk op frisseblikken.com/nieuwegeneratie. Denk aan een mini. Denk groot. Nee, nog groter. Zie je hem rijden? Mini. Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Ontdek hoe mijn bedrijf ondanks een brand niet stil bleef staan. Geef me 1 minuut van je tijd en ik vertel hoe Interpolis ervoor zorgde dat ik binnen 1 dag doorkom met ondernemen. Ga naar interpolis.nl/ondernemen voor het verhaal van Edwin en bekijk de voordelen van onze verzekeringen voor ondernemers. Focus op wat echt belangrijk is. Interpolis. Glashelder. Denk groot. Kijk op mini.nl. Afgestudeerd in de laatste 10 jaar? Check e-matching voor 1 maand gratis daten. Tijdelijke opslagruimte nodig? Dan kies je van Qbox. Qbox zet een opslagbox bij je voor de deur en haalt hem weer op als jij je spullen hebt ingeladen. Wij slaan de box veilig op en brengen hem weer terug waar en wanneer jij hem nodig hebt. Verrassend makkelijk en voordelig. Ga naar Qbox.nl en reserveer jouw Qbox. Dan staat hij snel voor je deur. Qbox.nl. NPO Radio 1. KRO NCRW. Johan de Zwart, spraakmakers. En we staan klaar op de startbaan voor vertrek dit laatste half uur met onze spraakmaker van vanochtend, Lotte Schipper, voorzitter van het CDJA, de jongere afdeling van het CDA. En zij gaat morgen op het partijcongres pleiten voor het niet uitsluiten van een internationale CO2-heffing. Ja, blijft toch een beetje een ingewikkelde boodschap. Reis je graag met het vliegtuig, Lotte? Ja, zeker. Over milieu gesproken? Ja, nee, dat is en ja, ik reis heel graag met het vliegtuig. Maar het is wel iets waar ik me steeds meer bewust van word. Ja. Kan ik niet beter met de trein? Terug moest ik bijvoorbeeld... Maar het probleem is dus, een tijdje terug moest ik naar Hamburg. Ja. En die trein die duurde uren. En ik moest daar 's morgens vroeg zijn. En ik kon niet de avond van tevoren al op de trein stappen. Dus ik heb maar een EasyJet vlucht gepakt. Ja. Maar dat vind ik het jammer. Ik had veel liever de trein gepakt. Maar dat werkt gewoon niet optimaal. Maar je voert wel een soort discussie met jezelf. Wat moest jij 's ochtends vroeg in Hamburg dan? Ja, dat was een congres van de jongerenorganisatie van het CDU. Het CDU, ja. De Duitse zusterpartij. Ja. Goed, ik vraag dat van het vliegen, want aan tafel ook 2 luchtvaartdeskundigen... oud-gezagvoerder Benno Baksteen en luchtvaarteconoom Hans Heerkens. Hebben jullie gewetensbezwaren eigenlijk als je een vlucht neemt? Nou, Benno Baksteen? Nee, niet echt hoor, want ik weet hoe efficiënt het is. Er is een beeld ontstaan van luchtvaart is heel vuil. Dat is het niet zo. Nou. Je kunt naar Hamburg bijvoorbeeld beter met het vliegtuig gaan dan met de trein qua uitstoot. Behalve als je een trein neemt die op kernenergiestroom rijdt, zoals de Eurostar of de Thalys. Daardoor zijn ze qua CO2-uitstoot beter. Maar dan zouden we eigenlijk moeten inzetten op dat soort treinen richting Duitsland. Exact, ja. Maar dan moet je dus wel weer een dikke vervoersstroom hebben. Je hebt voor een HSL-aanleg heb je minimaal 30.000 passagiers per dag nodig. Want het kost 100 miljoen per kilometer. Ja. Hans Heerkens, wel eens last van het geweten als je in een vliegtuig instapt? Nee, eigenlijk niet. Omdat in de regel, wat mij betreft, de tijdwinst dan zo groot is dat ik... en ik vlieg helemaal niet zo vreselijk vaak... maar dan dat ik dan zeg, nou dan toch het vliegtuig. Maar overigens ben ik het ook niet helemaal met de heer Baksteen eens... dat treinen even vervuilend zijn. Ik ben het eens dat het erg moeilijk te meten is. Afhankelijk van hoe je meet en onder welke voorwaarden je meet... is het niet helemaal duidelijk. Maar op de lange afstand inderdaad, een Boeing 787, een moderne vliegtuig... als alle passagiers, als alle stoelen gevuld zijn, 1 op 50. Ja. Goed, we gaan het zo hebben over 50 jaar Boeing 747. Ja. Want dat is de reden dat jullie hier zitten. Maar voordat we die geschiedenis induiken, toch nog even naar de actualiteit. Want de Telegraaf meldde gisteravond topman Benjamin Smith van luchtvaartmaatschappij Air France KLM wil af van KLM-baas Pieter Elbers. Dat zegt de voormalig vakbondsbestuurder Steven Verhagen op een pilotenplatform. Ja. Forum zei hij dat. Verhagen vraagt zijn collega's donderdag om een petitie voor de herbenoeming van Elbers te tekenen. Eerder deze week viel viel in de Volkskrant te lezen dat er in januari een memorandum was uitgelegd bij Air France KLM. Dat leek te suggereren dat KLM een B-merk zou worden. Hè? Zou dat een goed idee zijn, meneer Baksteen? Nou, als prijsvechter, zijn, de KLM? Want, nou, heel slecht, want de KLM draait erg goed. Hè? Dus veel efficiënter dan Air France. Ik snap dat je misschien als buitenstaande zegt van, ja, je moet één merk hebben, dat is efficiënter. Nou, ja. Die inkoopvoordelen heb je toch al in zo'n conglomeraat. Ja, en ook een wasmiddelproducent heeft meerdere merken voor meerdere delen van de markt. Dat is helemaal niet verkeerd. Ja. Dus je kunt beter zeggen, kijk hoe de KLM draait onder Elbers heel goed. Vertaal dat soort dingen naar Air France. Dan kunnen we misschien omgekeerd ook wat van Air France leren. Ja. Maar gooi niet op één grote brei, want een grote brei wordt altijd wanhoop. Van alles slecht. En van alles niks. U bent zelf oud gezagvoerder bij KLM. Uw zoon en schoonzoon vliegen bij, ja. Ook bij KLM. Hè? Ja. Is dit dan een gespreksthema in Huizen Baksteen? Nou, nog niet, want iedereen is gewoon met zijn werk bezig. Maar dat zal zeker komen, want iedereen is ook trots op zijn werk. En ja, trots daarom. Op zijn bedrijf. Ja. Dat is een van de drijfveren om een goed product te leveren. Is dat je trots bent op je product. Ja. En dat haal je dus onderuit als je zegt, ja, het is maar een B-merk. Het heeft een hele duidelijke markt. Ja, maar het zijn zorgelijke geluiden, toch, Hans Heerkens? Nou, ik ben iets minder bezorgd. Ik vind het inderdaad, wat de heer Baksteen zegt, niet goed om het merk KLM te laten verdwijnen. Want heel terecht, wasmiddelen en zo hebben ook verschillende merken, waardoor je alleen maar meer klanten krijgt. Uiteindelijk denk ik wel dat het goed is dat KLM en Air France één bedrijf worden en bijvoorbeeld ook luchtlijnen zo op elkaar afstemmen dat je maximale efficiëntie bereikt. Dat dan voor Nederland wellicht wat gaat kosten. Dat is niet eens zeker, maar dat zou natuurlijk kunnen. Dat maar moet de KLM daar binnen dan een zoals het nu nog is, een autonome luchtvaartmaatschappij blijven, min of meer? Nou, dat staat voor mij absoluut niet vast. Ik kan me voorstellen dat zijn voordelen heeft. En je moet het niet KLM bij Air France trekken omdat je Air France wilt bevoordelen. Dat moet je zeker niet doen. Dus datgene wat goed gaat bij Air France moet je wel bij KLM moet je overbrengen naar Air France. Maar uiteindelijk moet je qua routeplanning en dergelijke. Ja. En ook aantal vluchten op Schiphol zou je een efficiënt routenetwerk moeten hebben. De liberalisatie gaat steeds door in de luchtvaart. En uiteindelijk kun je het niet winnen als je niet met optimale efficiëntie opereert. Ja, goed, zullen we het over wat leuks gaan hebben? Ja, inderdaad. Het is morgen precies 50 jaar geleden dat dit geluid voor het eerst klonk. Ja, een opstijgende Boeing 747. Wat is er heerlijker dan dat geluid, hè, heren? Op 9 februari 1969 werd de eerste testvlucht gehouden van dit type vliegtuig. February 9th, approaching takeoff time. The flight crew moves out to the waiting airplane. Takeoff requires only 4,300 feet of roll. Each engine producing just under 39,000 pounds of thrust. It's a very usually flyable airplane, though, and it doesn't want it that roll. Okay, Jack, natural question is, what are your impressions? Well, Al, I guess this sounds complacent or something, but that thing is just ridiculously easy to fly. It's just a pilot's dream. Ja, zit hier echt niet. Ik kon er aan als twee luchtvaartdeskundigen, Benno Baksteen en Hans Heerkens. Maar eigenlijk zitten hier gewoon twee jongetjes aan tafel. Hè? Stralend. Ja, beginnen helemaal te gloeien en te stralen. Ja, dat blijft gewoon zo. Luchtvaart is ook heel bijzonder voor de mens. Dat je de vogel kunt evenaren of zelfs overtreffen. Ja. En dat is toch. Dat heeft de wereld veranderd, ingrijpend veranderd. Ja, u heeft zelf, meneer Baksteen, 15 jaar op die 747 gevlogen. Hè, tussen 1988 en 2003. Ja. We hoorden net de eerste piloot van de 747 zeggen, ridiculous, easy to fly and a pilot's dream. Ja. Was het inderdaad een eitje om op zo'n 747 te vliegen? Ja, het is natuurlijk ook marketing dat iemand dat roept, hè, op zo'n moment. Want de hele bedrijf Boeing hing daarvan af. Als dat zou mislukken, was Boeing over en uit geweest. Zo is het ook nog een keer. Maar het is inderdaad een heel bijzonder vliegtuig. Je moest er wel even aan wennen. Toch echt wel, hoor. Het is toch anders dan de kleinere vliegtuigen waar bijvoorbeeld ik vanaf kwam. Ja. Weet u nog de eerste keer dat u een vlucht maakte met de 747? Hoe ging dat? Ja, het was de eerste vlucht was een lesvlucht, want dat deed je toen nog. Dat je eerst ging lessen als op Shannon. En dan kwam je aan op het vliegveld. En dus, je zat in de simulator gezeten, in die cockpit. Dus die kende je wel. Maar het vliegtuig zelf had je eigenlijk nooit zo gezien. Dan kwam je aanlopen. Gigantisch vliegtuig werd steeds groter. En dan moest je een trap op. En dan was je op de eerste verdieping nog maar. Dan ging je nog een wenteltrap toen nog. En dan zat je in de cockpit. En dan ging je zitten. En dan keek je naar buiten en dan keek je over het gebouw heen van het vliegveld. Zo hoog zat je. En dan het uittaxiën. Moet erg wennen dat je dus gewoon niet ziet wat voor je is. De eerste 15 meter, die zie je niet. Nee, omdat het te laag is. Je zit dat onder je neus, dat weet je niet. Dat is die kant, die zichthoek is vrij steil. Ja. Dus je ziet de eerste 20 meter, zo zie je niet. Dus dan moet je maar hopen dat daar niks staat. Ja, nou is angst natuurlijk een slechte raadgever. Maar ik kan me voorstellen dat je dan toch een beetje wiebelig bent in het begin. Of niet, als piloot? Nou ja, je bent natuurlijk met meer mensen daar. Je bent niet in je eentje. Je hebt de opleiding gehad. Je vertrouwt op jezelf. Je wilt alleen maar heel graag met dat ding nu echt de lucht in. Dat wil je gewoon graag. Dus ja. En dan als je op die baan staat en je schuift dan voor het eerst de echte motoren open. En het gaat rijden en je voelt het trillen en een beetje schudden. En dan trek je en dan gaat het zo heel rustig zo de lucht in. Dus ja, dat was fantastisch. En waarin verschilt dat dan van het vliegtuig, dat u het kleinere type, neem ik aan, dat u daarvoor vloog? Die grote massa zorgt dat het allemaal wat trager beweegt. Maar ook je voelt echt die massa. En in een simulator heb je dat natuurlijk niet. Dan voel je dat niet. Nee, precies. Maar dus dat is gewoon mooi. En een take-off is natuurlijk altijd een bijzonder moment. Want dan ben je super geconcentreerd. Want je moet je voorbereiden dat op het kritieke moment, vlak voor je de neus optilt om te gaan vliegen, dat dan een motor uitvalt en dat je dan dus goed reageert. Dus mentaal ben je daar helemaal op gefocust. Dus die take-off is altijd een heel bijzonder moment. Hans Heerkens, weet u nog uw eerste vlucht met een 747? Dat weet ik nog wel, maar ik heb zelf wel aardig veel verschillende eenmotorige vliegtuigen ingevlogen, maar nooit een meermotorig vliegtuig. Dus ik kan over de vliegervaring eigenlijk niet zeggen. Voelt u ook een lichte jaloezie bij het verhaal van Ben? Of dat had ik toch echt wel graag willen doen eigenlijk? Absoluut. Ik had heel graag piloot willen worden, hoewel ik moet bekennen dat ik liever eenmotorige vliegtuigen vlieg die over de kop kunnen, eerlijk gezegd. Dat vind ik toch altijd mooier. Maar de heer Baksteen is wat ouder, dus ik snap wel. Ja. Maar overigens, dat is misschien wel aardig. Ga je geen pirouetjes meer draaien? Nee. Doe je dat niet hoor. Dat is voor de jeugd. Op een gegeven moment laat je dat achter je. Ja. Eén motor, dan kan het nog. Ja, ik doe het u niet na. Misschien wel aardig om te vertellen dat de heer Baksteen zei dat hij zo hoog zat. Voor de eerste testvlucht hebben ze bij Boeing apart een wagentje gebouwd met een heel grote stellage erop, zodat de piloot daarin kon gaan zitten op dezelfde hoogste cockpit van de 747, zodat hij op die manier kon wennen aan dat hij zo hoog zat. Want ook, en ik weet niet wat de heer Baksteen daarvan denkt, maar als je bij de landing moet afvangen, zoals het heet, bijna horizontaal moet gaan vliegen, dan kan ik me voorstellen, als je zo hoog zit, dat ook wel even een kwestie van wennen is. Dat was heel erg wennen. Ik kwam van de DC-9 af, een soort 737, een klein vliegtuig. Ja. En op het laatste stuk moet je die neus iets omhoog om die daalsnelheid wat minder te maken. Dus kom je hard op de grond. Dat kan het vliegtuig wel hebben, maar het is niet comfortabel, zeg maar. Hè? Nee. Op het moment dat je bij die Boeing moest gaan trekken, moest je bij de DC-9 nog een heel stuk vliegen. Dus dat was toen je zei van nu, dacht je, nu al. Maar ik had van mijn collega's gehad. Als je dacht nu al, dan moet je gewoon trekken. Want anders ben je te laat. Ja, maar bij nu al ben je eigenlijk al te laat. Bij dat ben je al te laat. Precies. Meneer Heerkens, morgen is het dus 50 jaar geleden dat die 747 voor het eerst de lucht in ging. Wat heeft dat betekend eigenlijk voor de luchtvaart? Nou, hoe groter een vliegtuig, hoe goedkoper de kosten per passagierskilometer. Dus om een passagier 1 kilometer te vervoeren. Ja. Dat betekende dat er met name op de lange afstand heel veel markten open gingen. Dat veel vluchten betaalbaar werden voor mensen die dat voor die tijd niet konden betalen. Dat kwam natuurlijk ook mooi uit in de naoorlogse periode van grotere welvaart in Europa en Amerika. De twee toenmalige belangrijkste economische machten kon je zo'n vliegtuig ook heel goed gebruiken. Het vliegbereik was ook zodanig dat je de Atlantische Oceaan goed over kon. Dat betekende overigens wel, het grootste vliegtuig tot die tijd, de BC-8 Super 63, had 210 passagiers. Heb ik ook gevlogen. Vast wel, ja. Na 350 passagiers. Dat betekent wel dat je als luchtvaartmaatschappij opeens eigenlijk heel veel extra passagiers moet krijgen. En dat doe je bijvoorbeeld door de ticketprijzen te verlagen. Dus massa vervoer op de langere afstand. Dat heeft het tot gevolg gehad eigenlijk. Een soort democratisering eigenlijk van luchtvaart als luchtvaartpassagier. Ja. Plus natuurlijk dat de scheepvaart met passagiers daardoor onmogelijk werd. Niet tijd voor de 100 en meer lijn, nog met passagiers van Rotterdam naar New York. Maar alleen al de afschrijving van het schip is per passagier 10 keer zo hoog als de Boeing. Plus dat schip gebruikte per passagier 1 liter brandstof per 7 kilometer. En die Boeing maar 1 per 30. Dus gewoon no way dat je, en voor het milieu en economisch, dat vliegen gewoon veel beter. Dus het heeft eigenlijk behalve de luchtvaart een enorme boost gegeven, ook de scheepvaart een genadeklap toegediend, ja, zou je kunnen zeggen. Vracht van Amerika. Ja, precies. Overigens, het vrachtvervoer, meneer Baksen noemt nu vracht, omdat nu de Boeing 747 is een zogenaamd wide body vliegtuig met een hele brede romp, waardoor er onder die romp plaats is, onder de vloer, plaats is voor vracht. En nu wordt 50% van alle luchtvracht vervoerd onder in de rompen van passagiersvliegtuigen. Ja, ja. Waarom ziet het vliegtuig er eigenlijk uit zoals die eruit ziet? Namelijk met die rare bobbel voorop. Hè? En waarom is het niet helemaal een dubbeldekker vanaf het begin geweest? Dat was wel het eerste ontwerp. Het ontwerp van de Boeing is eigenlijk een beetje per ongeluk ontstaan. Want ze hadden die DC-8. Het moest groter, het moest 2 keer zo groot worden. Ja. Maar dat was een tussenstap in de visie van Boeing. De toekomst was de supersonisch transport. Dus alle topmensen van Boeing zaten aan een supersonisch transportvliegtuig te werken en te tekenen. Maar er moest iets komen en toen zeiden ze, nou weet je, dat was een soort B-team van. Maar het waren gewoon gedegen vakmensen die gewoon lekker met elkaar konden samen. Geen ego's, maar die konden goed samenwerken. Ja. En het idee was, dat maken we voor een aantal jaren. Maar we maken hem zo. Dat als die SST komt, dan gaan we met die Boeing gaan we dan vracht vliegen. Okay, ja. Dus vanaf het begin moest die geschikt worden voor vracht. Daarom moest die neus open kunnen, wat bij vracht Boeings ook kan, om die vracht erin te schuiven. Ja, maar laten we dan de cockpit. Nou, die moesten toen bovenop. Ja, en die werd toen ook heel klein, want er was eigenlijk vrij weinig ruimte voor. Ja, dat is een heel klein cockpitje. Dat is wel heel gek, want het is best een flink vliegtuig met zo'n klein, krap. Ja, ik was ook heel blij toen ik er vanaf ging naar de 777, dat wel groot was. Want hier zat je echt krap op elkaar. En dat heeft ook weer zijn voordelen, want het is ook wel. Maar het nadeel is, je zit met je oor vlak bij het raam. Ja. En je zit constant in een soort 80 decibel van die luchtstroom. Dus aan mijn linker oor, dus daar hoor ik rond de 5000 hertz, hoor ik niks meer. Maar ja, goed, elk vak heeft zijn nadelen. Ja. Dus meneer Hickert, tot en met de dag van vandaag zijn ongeveer 2000 van die Boeings gebouwd. Hè? Boeing zelf had eigenlijk op niet meer dan een paar honderd gerekend. Hoe kan dat? Want het is dus een succes. Ja, het is een enorm succes. Dat komt door verschillende oorzaken. De 747 heeft de groei van het luchtvervoer op zichzelf al bevorderd. Nou, dat krijg je een soort van zichzelf versterkend effect. Dat werkt soms ook negatief. Hè? Want bijvoorbeeld in de luchtvaart, als het brandstofverbruik omlaag wordt gebracht om het milieu te dienen, dan betekent dat het vervoer goedkoper wordt en dus neemt meteen ook het aantal vluchten toe. Ja. Het is ook wel het eerste, of een van de eerste vliegtuigen die zo lang in productie is gebleven, omdat er was in een tijd dat, nou, laten we zeggen, in de jaren 50 was er om een paar jaar werd er een nieuw vliegtuig gebouwd. Dat kon nu niet meer, omdat het zo duur was om zo'n vliegtuig te ontwikkelen. Die investeringen moesten worden terugverdiend dan. Ja. En er was toen ook nog geen concurrentie. Airbus bestond nog niet. Nee. En de Boeing 747 was het enige vliegtuig wat kon worden verkocht. De uitspraak ging wel, het exporteren van een Boeing 747 is net zoiets als het drukken van je eigen geld. Ja. Zoveel kun je ermee verdienen. Ja. Die concurrentie is er inmiddels wel, hè? Ja. Die A380 natuurlijk onder andere. Hoe zien, echt, hoor, nee. Hoe zien jullie de toekomst van Boeing 747? Nee, de A380 was vanaf het begin af aan te groot. Een vliegtuig heeft wordt efficiënter naarmate het sneller en hoger vliegt, maar het is een grens aan, vanwege de geluidssnelheidsgrens. Mm-hmm. En dat is bij een gewicht van ongeveer 400 ton. Dat is wat die Boeing weegt. Die weegt veel. Daarom was hij zo'n succes. Hij was, op alle opzichten was hij optimaal. Die Airbus is eigenlijk te groot, eigenlijk te zwaar. Door hem licht te maken, licht materiaal, kan je hem rendabel maken. Maar het is gewoon. In de begintijd zei ik van die Airbus is leuk voor hele dikke routes. Maar als je 1000 mensen op een dag kan vervoeren, dan hebben de meeste mensen liever een keuze uit 2 keer 500. Want dan kan je 's ochtends of 's middags gaan. Ja. Nou, dat is ook precies wat gebeurt nu. Ja. De Airbus A380 die heeft geen toekomst meer. Nee. Het aantal vluchten, bijvoorbeeld over de Atlantische Oceaan, het aantal passagiers per vlucht is ook sinds eind jaren 80, begin jaren 90, sinds de liberalisatie van het luchtvervoer, zodat luchtvaartmaatschappijen inderdaad moesten concurreren met elkaar op frequenties, is dat aantal passagiers gedaald van zo'n 350 tot 250 of iets dergelijks. Ja. Meneer Baksteen, tot slot. Uw schoonzoon wordt op het moment opgeleid toch om een 747 te vliegen. Klopt, wat is de tip die u hem meegeeft? Ga op tijd beneden. Nee, hij is heel goed. Ik hoef hem niks te vertellen. Maar we praten wel heel veel erover. Dus dat is wel heel leuk om te doen. Ja. Goed, ik vond het een genoegen, dit gesprek. Over de geschiedenis van de Boeing 747. Hartelijk dank. Graag gedaan. De Nationale Nieuwsquiz. En die gaan wij op deze vrijdag spelen met Jan Poelman uit Stadskanaal. Goedemorgen, welkom. Goedemorgen, even kijken, wat zijn ook alweer de punten die op het bord staan? 75 punten, daar moet u overheen. Oké. Nou, we gaan snel aan de slag. Komt-ie. Goed. In Venezuela komen oppositie en regering steeds meer tegenover elkaar te staan. Een zware reis, dat is het leven nu. Alles is heel erg duur. Wat je kan kopen is gewoon voor de meeste mensen niet te betalen. Ik ben werkloos. De stroom valt heel veel uit. Veel plekken hebben echt nauwelijks nog water. De koelkast is leeg en van de regering hoeven we niets te verwachten. Ja, de meeste mensen hebben echt uiteindelijk in de praktijk nog steeds heel veel schaarste, heel veel last van die schaarste. De crisis in Venezuela heeft in de afgelopen weken een kookpunt bereikt. Miljoenen mensen kampen met gebrek aan voedsel, medicijnen en elektriciteit. Vraag 1. Welke hulporganisatie heeft een Giro-nummer geopend om geld in te zamelen? Vluchtelingenhulp? Nee. Het goede antwoord is het Rode Kruis. Geld is vooral voor de opvang van vluchtelingen uit Venezuela. Dus die gedachte was op zich niet zo gek. Volgens het Rode Kruis is de vluchtelingenstroom de grootste ooit in Zuid-Amerika. Vraag 2. Welk land stuurde al hulpgoederen die door Maduro werden geweigerd? De Verenigde Staten. Dat is het goede antwoord. President Maduro zegt dat Venezuela geen land van bedelaars is en noemt buitenlandse hulp overbodig. Vraag 3 is een fragment. Luister even hiernaar. Minister Slob van Onderwijs noemt het onacceptabel dat televisiemakers op een middelbare school 5 nepleerlingen hebben geplaatst. Ik denk dat ouders en leerlingen en de docenten zelf ook nog wel opvattingen hierover hebben. Maar dit moet je echt gewoon niet doen. Ja, nepleerlingen op een middelbare school dus. Voor een televisieprogramma dat het leven op school moest vastleggen. Op een school in welke plaats is dat? In Veenendaal. In Veenendaal, zeker. Leerlingen en een docent ontdekten dat de nieuwe klasgenoten nep-profielen hadden op sociale media. En ze hadden geen verder schoolverleden. Vraag 4. Voor een programma van welke zender was dit? RTL. RTL 4. Ik denk dat we dat wel goedkeuren. Ik kijk even naar de jury. Nou, ik leg hem daar even neer. De schoolleiding was op de hoogte van de opnames, tot grote verontwaardiging van onderwijsminister Arie Slob. We gaan naar vraag 5. Dat is een fragment. De vraag is heel simpel. Wie horen wij hier? Nederland en Australië hebben de Russische Federatie aansprakelijk gesteld voor het ter beschikking stellen van die boekraket. Het is van groot belang dat de Russische Federatie dus aan tafel komt. Vraag 6. Welke Europese... Nou, wie horen wij hier? Minister van Buitenlandse Zaken. Ja, van wie Nederland. Is wie is dat? Mijn naam kwijt. Ja, de minister van Buitenlandse Zaken. Zijn naam is Stef Blok, maar de jury schudt nee. Dus die gaan we niet goed rekenen in ieder geval. Vraag 6. Ik ging ook veel te hard, hoor. Welke Europese plaats wordt genoemd als mogelijke locatie voor dat gesprek? Gokje, Boedapest. Nee, Wenen is het. Vooralsnog is alles nog hoogst geheim en het ministerie wil niet te veel zeggen om het proces niet te schaden. We gaan naar vraag 7. Dat zijn de hints. Die gaan vanochtend over een persoon uit het nieuws. De vraag is dus wie bedoelen we? Denkt u even goed na voordat u antwoord geeft, want er is geen kans op herstel. Daar gaat ie. 4. Ik heb het vermogen om niet met me te laten sollen. 3. Ik vind dit een bijzonder onfortuinlijke affaire. Het lijkt erop dat Trump het op mij... Stop, ja. De CEO van Amazon. En hoe heet hij? Berro. Ja, u zit in de buurt. Sven, weet jij het? Dit moet ik even schudden. Jeff Bezos, is het. Goeie antwoord. Nee. Ja, dan gaan we niet goed rekenen ook, helaas. Dat betekent dat de score na deze eerste ronde 3 punten is. Dat is niet veel. Dat is niet zo heel erg veel. Maar we gaan gewoon wel vol goede moed naar de tweede ronde, stel ik voor, toch? Komt-ie aan. De Nationale Nieuwsquiz. De bruggen en kaders in welke stad zijn in zeer slechte staat door decennia lang achterstallig onderhoud? Amsterdam. Dat is goed. D66-Kamerlid Pia Dijkstra wil dat minister De Jonge met een plan komt voor bewustwording over wat? Euthanasie. Dat is goed. Welk type vliegtuig viert vandaag zijn 50ste verjaardag? De Boeing. 747, zeker. Hoe heette de oud-profvoetballer die deze week betrokken was bij een schietpartij? Abdelawi. Dat is goed. Uit intern onderzoek zou blijken dat er een angstcultuur heerst op welk ministerie? Justitie. En veiligheid, zeker. De Bond tegen Vloeken vindt dat Jezus' naam op respectloze wijze wordt gebruikt in welke serie? Pas. De luizenmoeder. Het kabinet zoekt volgens de Telegraaf samenwerking met landen in West-Europa voor de invoering van wat voor heffing? CO2-heffing. De CO2-heffing. Chinezen betalen miljoenen voor wat voor Nederlandse dieren? Pas. Duiven. Op welke plaats eindigde Sven Kramer gisteren op de 5 kilometer? Op de derde plaats. Dat is goed. Welke kinderheldin viert vandaag haar 50ste verjaardag? Pippi Langkous. Zeker. Het gescheld van verkopers van welke energiemaatschappij is per ongeluk op de voicemail van een klant beland? Innexus. Essent. Stylist Fred van Leer heeft hoeveel shows toegevoegd aan zijn theatertour? Pas. 60. Welke Britse politicus deed premier May gisteren toch een Brexit-aanbod? Corbyn. Dat is goed. Welke Nederlandse darter verloor gisteren zijn eerste partij bij de Premier League Darts? Van Banneveld. Dat is goed. Parijs heeft haar ambassadeur uit welke stad teruggeroepen vanwege provocaties? Uit Italië. Rome is het goede antwoord. Welke filmmaker klaagt Amazon Studios aan vanwege contractbreuk? Woody Allen. Woody Allen is het goede antwoord. Even kijken of u vraag 20 had geweten. Het vakantieprogramma Groeten van Max krijgt een nieuwe naam als eerbetoon aan welke overleden presentator? Frits Bom. Frits Bom, ja, weet u nog. Inderdaad, dat was het goede antwoord. En dat betekent dat het aantal goede vragen in deze tweede ronde 11 is. En daarmee komt u op een totaal van 33. Ja, dat is niet genoeg. Dat is niet genoeg. Om die 75 punten te overtreffen. Aan de telefoon de winnaar. En dat is dus Jasper Staal uit Leiden. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Nou, niet echt in gevaar geweest, hè? Ook op deze laatste ochtend niet. €300 komen naar jou toe. Wat ga je ermee doen? Ik ga het besteden aan mijn website. Aan de website? Oké. Okay. Ja, nou. Magazijnopruimen.nl. Dat is ons bedrijfswebsite. Goed, nou, gelukkig zijn we geen commerciële zender. Hartelijk dank. En nou, veel succes ermee verder dan. Ik ga ook danken Hans Heerkens en Benno Baksteen voor hun bijdrage aan het gesprek over de geschiedenis van de Boeing 747. En natuurlijk Lotte Schipper, voorzitter van het CDA. Jij ook bedankt voor jouw bijdrage. Ja, hartstikke leuk. Eerste keer, spannend. Ja, nou, wie weet tot de volgende. Leuk, ja. Dank je. Sven Kokkelman, goedemorgen. Goedemorgen. Jullie hadden het al even over dat diplomatieke overleg rondom de MH17. Daar komt vanochtend nieuws bij, namelijk Dick Schoof zou als Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding forse druk hebben uitgeoefend op een onafhankelijk onderzoek naar de rol en het optreden van de overheid in de nasleep na het neerhalen van de MH17. Blijkt uit allemaal documenten die geen stijl boven tafel heeft gekregen via de WOP, de Wet Openbaarheid Bestuur, en ja. RTL Nieuws bericht daar ook over. Daarover ga ik zo meteen praten in 1 op 1. NPO Radio 1. En dat horen wij dan na de hoofdpunten van het nieuws. Nee hoor, ook in de hoofdpunten, want de NOS meldt het natuurlijk ook gewoon. Want volgens Geen Stijl heeft Dick Schoof hierop aangestuurd op dat beïnvloeden van dat onderzoek en probeerde de voormalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid het onderzoek op die manier te beïnvloeden. Twee mannen uit Venlo zijn aangehouden voor het bedreigen en bestelen van zeker 7 mensen met wie ze via social media een afspraakje hadden gemaakt. Ze lokten hun slachtoffers in een auto en dwongen hen om onder meer hun pincode af te geven. Een proef in Finland met een basisinkomen voor werklozen is mislukt. Volgens onderzoekers zijn de werklozen niet gemotiveerder om een baan te vinden en meer te verdienen. Ze kregen elke maand €560 en mochten bijklussen. En het Internationaal Paralympisch Comité heeft besloten de schorsing van Rusland op te heffen. Ruim 2 jaar geleden werd het land geschorst vanwege het grote dopingschandaal rond de Olympische Spelen van 2014 in Sochi. Rusland was niet welkom op de Paralympische Spelen van Rio in 2016. En Pyeongchang in 2018. Files, Erwin de Hart. Ja, Carl-Johan. Op de A7 Hoorn richting Zaandam staat een file tussen afrit Averhoorn en Purmerend van 3 kilometer. De vertraging is een kwartier. NPO Radio 1. KRO NCRW. Eén op één. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Opmerkelijk nieuws vanochtend. Dick Schoof zou als Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding forse druk hebben uitgeoefend op een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar het optreden van de overheid in de nasleep van het neerhalen van vlucht MH17. Melden Geen Stijl en RTL Nieuws zojuist, ook de NOS, hoorde u, op basis van documenten die Geen Stijl met de Wet Openbaarheid Bestuur, de WOP, boven tafel heeft gekregen. Schoof zou het onderzoek van de Universiteit Twente in opdracht van het onderzoeksbureau WODC van het ministerie van Justitie en Veiligheid in alle fases hebben geprobeerd bij te sturen en te beïnvloeden. Terwijl de Tweede Kamer juist had aangedrongen op een onafhankelijk onderzoek, een volledig onafhankelijk onderzoek, zonder bemoeienis van ambtenaren of politici. Potentieel gevoelige kwestie, aangezien eerder bleek dat dat WODC in eerder onderzoek onder druk was gezet door de politieke leiding. Het rapport was uiteindelijk desalniettemin kritisch. Het ministerie laat in een reactie Justitie weten dat de op- en aanmerkingen van Schoof op eigen titel waren, beschouwt het onderzoek nog steeds als onafhankelijk, omdat de onderzoekers nog altijd achter hun conclusies staan. Maar D66 wil een debat in de Tweede Kamer en het CDA roept minister Grapperhaus komende dinsdag op het matje tijdens het Vragenuur. Het nieuws van vandaag volgt op de berichtgeving van gisteren dat Nederland en Australië binnenkort heel voorzichtig op een geheime plek, Wenen wordt wel genoemd, op diplomatiek niveau gaan praten met de Russen over de aansprakelijkheid van Rusland als staat bij het neerhalen van de MH17. Dat staat, zoals u weet, weer los van het strafrechtelijk onderzoek naar de daders dat ook nog altijd loopt. Chris van Dam is woordvoerder MH17 namens het CDA in de Tweede Kamer. Meneer van Dam, goedemorgen. Goedemorgen. Wat was uw eerste reactie toen u het nieuws over Schoof vanochtend zag? Ik vond dat wel bijzonder nieuws, laat ik het voorzichtig zeggen. Hebt u al die vrijgegeven documenten al gezien? Ik heb ze niet allemaal gezien, maar ik ben wel vanmorgen een uurtje aardig aan het lezen geweest op de website van Geen Stijl. En wat was toen uw conclusie? Ja, wat is mijn conclusie? Dat als een onafhankelijk onderzoek wordt uitgevoerd, dat ambtenaren, zoals meneer Schoof, die natuurlijk wel gehoord moeten worden om hun verhaal te vertellen, maar dat ze met hoofdstuk 10, waar de conclusies en aanbevelingen volgen, dat ze zich daar niet mee moeten bemoeien. Juist. En bent u overtuigd door het geleverde bewijs in die documenten? Het bewijs van wat? Dat Schoof zich er dus daadwerkelijk tegenaan heeft bemoeid? Ja, dat kun je moeilijk ontkennen als je de mails leest en als je kijkt hoe dat gaat. De minister zegt ook, die ontkent dat ook niet. Nee. Dus wat dat betreft, dat verdient niet de schoonheidsprijs. Nee, we kunnen dus vaststellen dat Schoof zich er tegenaan heeft bemoeid. Punt uit. Ja, maar u moet er ook zeggen dat Schoof en vele anderen in onze diensten zich ook op andere manieren er tegenaan hebben bemoeid. Tegen de MH17 ellende. En dat op een hele goede manier hebben gedaan. Ik denk dat de politie, het leger, ook de NCTV, allerlei diensten na die ramp zich enorm hebben ingespannen om vooral voor de nabestaanden er iets goeds van te maken. Onder de gegeven omstandigheden. Dus we moeten het wel in dat perspectief plaatsen. Ja, hoewel de conclusies van dat onafhankelijke onderzoek toch tamelijk kritisch waren. Dat weet u ook. Ja, die waren kritisch over de eerste dagen van de rampenaanpak. Ja. En daarna waren ze aanmerkelijk positief. Goed, we gaan praten. Ik heet u van harte welkom bij 1 op 1. Is het eigenlijk niet volkomen normaal, dat wil zeggen normaal dan niet als normatief begrip, maar als gebruikelijke gang van zaken, dat de top van het ministerie zich bemoeit met de conclusies van een rapport? Nou, dat lijkt mij niet. Kijk, dat zie je toch bij al die rapporten de hele tijd, namelijk dat het wordt voorgelegd aan de minister of de ambtelijke top en dat dan toch wordt aangedrongen op een iets ander taalgebruik, iets andere terminologie hier en daar? Ja, sinds ik Kamerlid ben zie ik wel meer dingen die heel vaak voorkomen, maar die ik toch niet normaal vind. En dan is het mijn functie om daar toch de vinger op te leggen en daarnaar te wijzen. Kijk, het is uiterst logisch dat mensen die betrokken zijn bij zo'n proces, bij de hele afhandeling van de crisis rond de MH17, dat die gehoord worden in zo'n onderzoek. Het was een evaluatieonderzoek van hoe de crisisorganisatie in Nederland dat had opgepakt. Dus het is heel logisch dat ook meneer Schoof daarin zijn verhaal kon vertellen. Maar nogmaals, het is een ander verhaal of je vertelt hoe het gegaan is, of dat je je uiteindelijk bemoeit met wat de conclusies zijn, of de toonzetting van de conclusies. Nou ja, hij heeft zich, als ik die documenten doorlees, op alle manieren en op alle mogelijke momenten bemoeid met dat onderzoek. Met de aanbesteding, met het geld, met wie de leiding had, met een toetsingscommissie. Hij was op een gegeven moment zo boos dat hij zelfs die onderzoekscommissie de toegang tot ambtenaren heeft ontzegd. Althans, een bijeenkomst van ambtenaren. Klopt toch allemaal wat ik zeg? Nou, ik denk het wel, want u verzint dat ook niet. Kijk, feit is dat de Kamer, voordat dat onderzoek startte, en in het bijzonder mijn collega Pieter Omtzigt en ik dacht meneer Servaas van de Partij van de Arbeid erop aangedrongen hebben dat dat onderzoek, de onderzoeksopdracht, eerst naar de Kamer ging. Dat de manier waarop het onderzoek uitgevoerd zou worden eerst aan de Kamer zou worden voorgelegd. Dat is allemaal geweigerd destijds. En het is dan wel extra wrang om achteraf te moeten zien dat, laat maar zeggen, dat er dan toch bemoeienis is geweest, of het nou in de redactie is of in de inhoud, bij het onderzoek. Ja. Dat is jammer. Kan het? Of dit kan? Nee, dit kan niet. En dit speelt natuurlijk niet alleen in deze kwestie. We hebben net die kwestie van het WODC-onderzoek gehad, hè, waar opmerkingen zijn gemaakt, 3 rapporten zijn verschenen, ook over de bemoeienis vanuit het ministerie met de onafhankelijke onderzoekers. Ja, die rapporten gingen over softdrugs. Ja, en er is een onderscheid, moet je eigenlijk maken, tussen onderwerpen, onderzoeken die over beleidsthema's gaan, hè, bijvoorbeeld over softdrugs, of over is het in een binnenstad onveiliger om te wonen dan op het platteland, dat soort dingen. Terwijl dit onderzoeken zijn, en bijvoorbeeld ook het onderzoek naar de vuurbulten op het strand bij Scheveningen. Dat wordt dan niet door het WODC-onderzoek en is een gemeentelijk onderzoek. Maar dat zijn van die onderzoeken die gaan over een actuele kwestie op het vlak van openbare orde en veiligheid, waar ook bestuurders ook een bepaalde rol in hebben vervuld. En ja, ik denk dat we die type onderzoeken moeten onderscheiden. En met name bij die laatste type willen we gewoon dat het echt onafhankelijk extern bekeken wordt. Bij dat eerste ook, maar bij die onderzoeken die de samenleving in hoge mate bezighouden, daar moet je helemaal sprake hebben van een bepaald soort onafhankelijkheid. Ja, ik weet niet of u het uit hoort, maar er waait een gure wind om uw hoofd, maar dat heeft te maken met de mediatoren in Den Haag waar u zit. Oh ja? Daar hoor je de wind altijd waaien. Ja. Ik hoor het in elk geval op mijn koptelefoon. Ja, misschien dat we daar eens een onderzoek naar kunnen laten verrichten. Ja. Goed, dat WODC was dus eerder in opspraak. Althans, vooral de beïnvloeding vanuit de politieke top van het departement. Dick Schoof was geen politicus als nationaal coördinator, wel een hoge ambtenaar. Is het nou opnieuw misgegaan daar, ook rondom dat WODC? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Kijk, ik heb ook geen zin om hier een soort publiek functioneringsgesprek met een ambtenaar te houden die ik van naam ken, maar verder persoonlijk niet heel goed ken. Ik controleer de minister, ik controleer niet individuele ambtenaren. Nee. We moeten ons beseffen dat het ministerie van Justitie en Veiligheid, kijk, bij Justitie en Veiligheid handelen ze altijd in crisis en ellende. Uh-huh. Als de dingen goed gaan, dan rukt de politie niet uit, en als iedereen blijft leven, dan gaat een officier van Justitie niet aan het werk. Dus het gaat maar altijd om gedoe. Zeker, maar en zeker bij een nationale ramp, zoals de MH17 was. Maar desalniettemin wilde juist vanwege die ramp en vanwege de vele consequenties, de vele Nederlanders die bij die ramp zijn omgekomen, dat er een onafhankelijk onderzoek zou plaatsvinden naar het handelen van de overheid. Namelijk of het allemaal goed gegaan was en of we lessen voor de toekomst konden trekken. Toch? Zo was zeker. Het, toch? Ja, zo was het. En nou concludeerde dat rapport dat met name de NCTV te veel intern gericht was, te weinig focus had op samenwerking, waardoor onnodig problemen ontstonden. En dat er problemen waren die variëren van het te laat verkrijgen van passagierslijsten tot de afstemming met mensen ter plekke in Oekraïne. En er zou ook niet mogen worden geschreven over het al dan niet openstellen van het Oekraïnse luchtruim. Dat zijn toch allemaal wel tamelijk belangrijke dingen om tot een hele zuivere evaluatie te komen, of niet? Ja, wat voor mij heel belangrijk is, is dat uiteindelijk de onderzoekers die dat rapport hebben geschreven van de TU Twente, dat die nu zeggen, inhoudelijk hebben wij alles kunnen zeggen wat we wilden zeggen. Ja. Inhoudelijk hebben we alles kunnen onderzoeken wat we hebben willen onderzoeken. Ja, met andere woorden, wat u betreft staan de conclusies van dat onderzoek dus nog overeind. Maar u zegt, een ambtenaar, een topambtenaar, mag zich er gewoon op deze manier niet mee bemoeien. Zo is het. Niet met de conclusies en de aanbevelingen. En wat wilt u dan van de minister horen dinsdag? Nou, wat ik wil horen is bijvoorbeeld, ik vind sowieso dat wij in de Tweede Kamer, dat er niet alleen in de media dit aan de orde moet komen, maar ook in de Tweede Kamer. Wat mij altijd drijft in dit hele verhaal van de MH17 is de belangen van de nabestaanden. Iedere rimpel is voor de nabestaanden, en misschien niet voor iedereen in dezelfde mate, maar is een pijnlijk moment. Dus in zoverre betreur ik het, ondanks alle goede inspanningen, ook aan de zijde van de NCTW en anderen, dat men met de vingers aan dit onderzoek heeft gezeten. Dus dat wil ik markeren. En een tweede punt is, morgen, overmorgen of de dag daarna kan er weer zich een incident voordoen. En ik wil gewoon voorkomen dat bij onderzoek naar toekomstige incidenten, dat dit weer gebeurt. Dan wil ik gewoon weten dat de minister garandeert dat dat onderzoek ook echt onafhankelijk is. Goed, maar die garantie hebt u eerder gevraagd en dus blijkt nu niet gekregen. Herhaling is de kracht van onze boodschap soms. Goed, u had het over de nabestaanden. De voorzitter van de stichting Vliegramp MH17 namens die nabestaanden heet Piet Ploeg. En we hebben nu contact. Meneer Ploeg, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kijkt u naar het nieuws van vanochtend over Dick Schoof? Maakt het u iets uit eigenlijk of niet? Nou, eigenlijk heel erg dubbel, want als je kijkt naar de inhoud, dan is er eigenlijk vrijwel niets veranderd aan het rapport. Ja, zo'n woordje slecht vervangen door niet goed. Er zijn geen klachten ingediend bij de commissie Hertog die het WODC eerder heeft onderzocht. En eigenlijk blijven de uitgangspunten of de conclusies van het rapport die blijven ferm staan, namelijk behoorlijk kritisch. En dat is ook in lijn met wat de Onderzoeksraad voor Veiligheid eerder heeft geconstateerd over de crisisorganisatie. Maar ik begrijp van nabestaanden altijd dat ze echt het naadje van de kous willen weten. Dat klopt toch ook, of niet? Zeker, maar eigenlijk wisten we die al. Ja. En ook in het onderzoek van de TU Twente Daar zijn de conclusies eigenlijk gewoon vier overeind gebleven. Juist. Dat zeggen de onderzoekers zelf ook. Dus dan denk ik van, ja, een heleboel fus. En natuurlijk is het niet goed als er invloed wordt uitgeoefend, maar het heeft niet tot wezenlijke aanpassingen geleid, voor zover ik het kunnen lezen. Goed, dan even naar het nieuws van gisteren. Namelijk dat er dus op diplomatiek niveau overleg zal gaan plaatsvinden, is in elk geval aangekondigd tussen aan de ene kant Australië en Nederland en aan de andere kant de Russische Federatie, met als inzet de staatsaansprakelijkheid van Rusland. Ja. Wanneer hoorde u dat eigenlijk? Gisteren. Via de website van RTL. U bent niet even gebeld door het ministerie? Nee, dat was wel verrassend voor ons, want doorgaans gebeurt dat wel. We worden eigenlijk altijd geïnformeerd als er iets in het nieuws komt, of als er belangwekkend nieuws naar buiten gaat, worden wij vooraf geïnformeerd en nu niet. En wat vindt u daarvan? Nou, ja, verrassend, laat ik zo stellen. Dus ik heb erover gesproken met Buitenlandse Zaken en met JNV, dus het coördinerend ministerie. Ja. En ja, daar lijkt gewoon iets niet helemaal goed gegaan te zijn. En dan moet je niet gelijk een hoop gedoe maken over één ding wat niet goed gaat. Want doorgaans gaat het wel goed. Maar het is wel even improviseren dan. Ja. Dus u was wat onaangenaam verrast dat u dat van een website moest lezen? Ja, dat was vervelend. Dat had ik liever eerder gehad. Ja. Verwacht u eigenlijk wat van die gesprekken? Want even voor de luisteraar, er lopen natuurlijk twee trajecten. Dat is het strafrechtelijke traject onder leiding van het JIT. Dat is dat internationale opsporingsteam. Dat probeert de daders van de aanslag op de MH17 voor het gerecht te krijgen. En aan de andere kant speelt er ook nog, laten we zeggen, wat meer civiel rechtelijke procedure. Dat gaat dan over schadevergoeding en dat soort dingen. En moet je dat die staatsaansprakelijkheid in dat traject zien? Nou ja, er loopt eigenlijk nog een derde. Hè? Er loopt ook nog een spoor van een hele grote groep nabestaanden die een klacht tegen Rusland hebben ingediend bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Zeker. En kijk, die staatsaansprakelijkheid is voor ons wel heel erg belangrijk. Want het gaat erom dat het kabinet daar samen met Australië een stevig standpunt heeft ingenomen en ook Rusland ter verantwoording roept. En het enige wat wij als nabestaanden willen is dat er recht gesproken wordt en dat uiteindelijk ook gemaakte fouten erkend worden. En dan is een staatsaansprakelijkheidsprocedure is een hele belangrijke steun in de rug voor de nabestaanden. Verwacht u ook dat het zover komt? Nou, daar ben ik wat sceptischer over, eerlijk gezegd. Kijk, het is altijd goed om te praten. Het is ook een voorwaarde om überhaupt iets te kunnen doen rondom staatsaansprakelijkheid. Want als deze gesprekken niet gaan lukken, dan is er in ieder geval nog een gang naar de rechter. En het voeren van gesprekken vooraf is een voorwaarde, een noodzakelijke voorwaarde. Maar het zou mij verbazen als Rusland nu opeens een ommezwaai gaat maken. Ja, wat verwacht u dan dat de beweegreden is van de Russen om dan toch, zij het op diplomatiek niveau, in eerste instantie aan tafel te gaan zitten? Ja, je kan het positief bekijken, negatief. Positief is er wordt veel druk uitgeoefend op Rusland. Laten we toch maar eens gaan praten. Negatief zal zijn van, misschien is dit de zoveelste poging van Rusland om zand in de raderen te strooien. En dus een tactische set. Ja. Met andere woorden, dat zou ook kunnen. Met andere woorden, eerst zien dan geloven wat u betreft. Eerst zien dan geloven, absoluut. Ja. Goed, nou, in elk geval zit er wel beweging in dat dossier. En dat is goed, hè, want nog maar een paar maanden geleden moest minister Blok naar buiten brengen dat het eigenlijk heel erg moeilijk was om überhaupt in contact te komen met de Russen. En nu wordt er in ieder geval gepraat over gepraat. Goed, nou, we zullen zien waar het allemaal toe leidt. Ik dank u zeer voor uw tijd, meneer Ploeg. Ja, graag gedaan. Terug naar Chris van Dam. Verwacht u eigenlijk iets van die gesprekken? Ja, ik kan het niet helemaal beredeneren, maar ik leef in de positieve veronderstelling dat deze zaak niet opgelost wordt in de zin van dat al het leed hersteld wordt. Het is onmogelijk. Maar wel dat die ook juridisch ooit tot een afronding komt. Ja, maar bedoelt u dan strafrechtelijk ook op het gebied van die staatsaansprakelijkheid? Ja. Laat ik het zo zeggen, dat weet ik natuurlijk ook niet. Maar ik denk dat Nederland er heel erg verstandig aan doet om strafrechtelijk stug voort te gaan. zoals ze tot nu toe dat fantastisch hebben gedaan. En tegelijkertijd deze diplomatieke gesprekken aan te gaan. En waar dat uiteindelijk toe leidt, dat weet ik ook niet. Dat weet niemand, denk ik. Nee. Maar wat uiteindelijk de norm voor mij is, is dat meneer Ploeg en zijn leden van zijn vereniging en iedereen die nabestaande is van deze vliegramp, dat die voelt dat er genoegdoening komt. Of een vorm van inderdaad erkenning. Dat is heel belangrijk. Dan wordt er natuurlijk aan alle kanten gespeculeerd over de beweegreden van de Russen om daar al dan niet in Wenen aan tafel te gaan zitten. Er wordt wel gezegd, het gaat economisch daar zo slecht met al die sancties die zijn opgelegd, dat Poetin eigenlijk niet zoveel keus meer heeft en van het glazen af wil zijn en dan toch maar gaat praten. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat Rusland zegt, kijk, wij hebben alles gedaan om al die onderzoekers te helpen, maar ze willen niet naar ons luisteren. Aan welke kant staat u? Ja, waar ik altijd op wijs is dat ik verwachtingen heb van de eer van Rusland. En iemand heeft mij ooit eens gewezen op de onderzeeboot, de Koersk. Die is in 2001, is die geborgen door Nederlandse redders, door bergers. En ik heb altijd het idee in Rusland, het gevoel wat men heeft gehad in de richting van de mensen die daarbij om zijn gekomen en ook de vasthoudendheid om die mensen eervol een graf te geven en dat soort dingen. Dat soort eergevoel, dat moet Rusland toch ook erkennen bij Nederland en bij Nederlandse nabestaanden en bij Australische nabestaanden. Het gaat op een gegeven moment ook om dat soort dingen. En ik hoop dat een appel daarop, dat dat ook zin heeft. En we kunnen elkaar enorme, laat maar zeggen, ja, ik ben ook zelf niet zo van de buitenlandse zaak. Ik ben meer van justitie en veiligheid. Dus om nou van mij allerlei analyses te verwachten wat de Russen wel of niet doet bewegen om nu te onderhandelen, dat weet ik ook niet. Nee. Maar ik verwacht ook bij een man als Poetin en bij de Russen, als het gaat om dat eergevoel en het respect voor nabestaanden, verwacht ik wat. Ja. Even terug naar het nieuws van vanochtend rondom Dick Schoof dus. Die is tegenwoordig hoofd van de AIVD, de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Vindt u dat het hoofd van de AIVD van onbesproken gedrag moet zijn? Ja, dat vind ik wel, ja. En dat hij niet in opspraak moet raken? Nou, ja, ik begrijp wel waar u naartoe wil, maar zeker, ik vind dat hij niet in opspraak moet raken. Waar wil ik naartoe dan? Nou, ik denk dat u uiteindelijk de vraag wil stellen of meneer Schoof de geschikte man is voor die positie. Nou, mijn vraag was eigenlijk of u dat een probleem vindt. Ja, nou, ik zei u al net eerder, ik vind het niet de plek op de radio om over één individuele persoon te praten. Dat ga ik ook niet doen. In zijn algemeenheid vindt u dus dat de baas van de AIVD van onbesproken gedrag moet zijn en niet in opspraak moet zijn? Ja, dat vind ik. Alleen, u moet zich bedenken, en dat heb ik ook net al gezegd, dat als jij actief bent in de wereld van justitie, veiligheid en dat soort dingen, dan zijn de mensen die altijd thuis onder de wol blijven liggen, die zullen zeker van onbesproken gedrag zijn. Maar de mensen die verantwoordelijkheid nemen en onze veiligheid actief dienen, daar kunnen ook dingen op een gegeven moment misgaan en dingen anders lopen dan dat we achteraf vinden dat goed is. We moeten dat wel in een reëel perspectief plaatsen. Ja, maar het gaat hier niet om hoe die crisis rondom de MH17 heeft behandeld. Daar gaat het rapport overigens wel over. Maar het nieuws van vanochtend gaat natuurlijk niet over hoe die het toen heeft gedaan. Het nieuws van vanochtend gaat over hoe die het onderzoek naar zijn eigen handelen heeft proberen te beïnvloeden. Ja, maar goed, daarvan is mijn stelling dat ik daar niet op de radio over één individueel iemand ga praten met u. Als ik dat wil, doe ik dat met de minister. Ja, en gaat u dat dan dinsdag wel in de Tweede Kamer doen? Ik ga eens even kijken. Ik heb 2 keer 2 minuten, hè, dat weet u misschien. Dus ik moet eens even een selectie maken als mij al deze vraag wordt toegewezen door de voorzitter. Maar ik kan me nauwelijks voorstellen dat dat niet gebeurt waar ik met de minister over wil praten. Nou ja, D66, uw collega Sjoerdsma heeft al een debat aangevraagd. Ja. Nou, prima. Dus dan hebt u iets meer dan 2 keer 2 minuten? Ja, maar als je in de Kamer tegenwoordig een debat aanvraagt, dan duurt het wel even voordat je daadwerkelijk dat debat hebt. Dus, tenzij het een spoeddebat is en dermate urgent wordt ervaren, dan wordt het snel ingepland. Ja, ik schat in dat dat niet zo wordt. Want het is natuurlijk niet iets waar op dit moment, als ik mijn oude jargon mag gebruiken, bloed uitloopt. Ja. Maar het is wel heel wezenlijk. En het is ook heel wezenlijk naar toekomstige onderzoeken toe. Wij moeten er gewoon op kunnen vertrouwen dat als er zich een situatie heeft voorgedaan in dit land, waar wij met z'n allen over zeggen, goh, wij willen daarvan leren, maar we willen ook weten waarom dingen niet goed zijn gegaan, dat dat echt onafhankelijk bekeken wordt. Maar dan wilt u dus dat de minister afstand neemt van de gang van zaken rondom dit onderzoek? Nou, dat heeft hij in zekere zin al gedaan. Punt 1 heeft hij gezegd dat dit een eigen optreden van de heer Schoof was. Ja, waarvoor hij wel verantwoordelijk Zeker, is. Zeker, daar is hij verantwoordelijk voor. En wat mij ook opviel, moet ik nog ook zeggen, dit zijn allemaal gewopte zaken. Ja. Ik heb wel regelmatig van die WOP resultaten gezien waar allemaal pagina's zwart geverfd waren. En dat viel mij op in dit geval dat er er heel weinig weggelakt was. Ja. Dus dat, ja, ik heb niet het idee dat deze minister nou het deksel op de pan wil doen. Nee, maar dan moet u dus afstand nemen van de handel en wandel rond van Dikschoof rondom de beïnvloeding van dat rapport. Nou, we gaan kijken wat er dinsdag aan de orde komt. We hebben Dries Roelvink aan de lijn. Dries, goedemorgen. Hi, dag, goedemorgen Sven. Hallo landgenoten. Ik heb gisteren een aantal Radio 1 kopstukken leren kennen, Sven. Want ik heb een speech gehouden op de NPO-borrel. En in die speech had ik onder andere verwerkt dat Hans Ganzenvoort en zijn vrouw Suzanne Bosman prachtig de tango kunnen dansen. Hans was erg verbaasd dat ik dat wist, maar hij kon er gelukkig smakelijk om lachen. En waar we helemaal niet om kunnen lachen, dat is natuurlijk de MH17. Toen ik vanmorgen hoorde dat jij er vandaag met Chris van Dam over ging praten, zag ik meteen weer die beelden voor me van die indrukwekkende rouwstoet met die tienduizenden mensen met bloemen langs de snelweg. Die rit van Eindhoven naar de Korporaal van Oudhuis, de kazerne in Hilversum. Een inktzwarte dag met vele vraagtekens. Ik hoor dat er nu misschien een opening komt om er in ieder geval op diplomatiek niveau met Rusland over te praten. Nou, dat is tenminste iets. Echt bekennen zullen ze nooit, denk ik. En het lijkt me ook erg moeilijk voor onze Nederlandse diplomaten om daar een gesprek over te voeren. De Hoop Scheffer die heeft mij wel eens uitgelegd hoe zo'n gesprek dan vaak begint. En dat is in ieder geval zonder small talk. Ik zit vanavond bij Twannenhuis aan tafel, Sven. Daar was ik een tijdje geleden met jou ook. En ik vroeg me net af of dit gevoelige nieuws over de MH17 vanavond bij Late Night daar ook besproken wordt. Daar kan ik je geen antwoord op geven, want ik doe geen redactie, dan wel eindredactie voor dat programma, maar dat zullen we dan vanavond zien. Dankjewel Dries en een goed weekend. Veel plezier vanavond en we spreken elkaar maandag weer. Tot maandag. Terug naar Chris van Dam. Om het gesprek even samen te vatten. U zegt, ik wil dus ook bij volgende onderzoeken, mochten ze plaatsvinden, niet dat de ambtelijke top, dan wel de politieke top, zich met de operatie rondom zo'n onderzoek bemoeit. Klopt, hè? Ja, de volgorde zou moeten zijn dat de minister de opdracht geeft, dat hij die aan de Kamer laat zien. Dit is het onderdeel, bent u het daarmee eens? En dat dan vervolgens wetenschappers of een onafhankelijk instituut dat gaat doen. Dat wel die ambtenaren gehoord worden, gewoon over de feiten van hoe is het gegaan. Maar dat als het op de conclusies en de aanbevelingen aankomt, dat dat gewoon onafhankelijk gedaan wordt. En zoals het nu is gegaan, mag niet en kan niet. Exact. En u vindt ook dat het hoofd van de AIVD dus niet een opspraak moet zijn? Dat vind ik zeker, maar ik weet niet. Ik zeg ook niet dat hij dat is op dit moment. Hoe bedoelt u? Nou, ik vind dat je het functioneren van iemand die dit soort zware verantwoordelijke banen heeft, let wel, hè, de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid, dat is geen eenvoudige baan. Dus ik ga niet alleen maar het oordeel over het functioneren van zo iemand baseren op dit, de kwestie die wij hier vandaag geheel terecht bespreken. Maar dat vraag ik ook niet aan u. Ik vraag u naar een oordeel over zijn functioneren in het begeleiden van dat onderzoek en het beïnvloeden van dat onderzoek? Nee, u vroeg aan mij of hij als AIVD-baas of die daarin kon functioneren. Nee, ik vroeg of de baas van de AIVD in opspraak kan zijn. Nee, dat kan niet. Dat delen we, denk ik, als u dat bedoelt, dat zijn we met elkaar eens. Goed. Nou, laten we hopen dat die gesprekken Wenen of waar dan ook, waar ze plaatsvinden, tot in elk geval een opening leiden in het volgende hoofdstuk rondom het oplossen van dit MH17-dossier. Absoluut, want we doen het voor de nabestaanden en de politiek mag dat ook gewoon niet uit het oog verliezen en niet loslaten. Meneer Van Dam, ik dank u zeer voor uw tijd. Ik wens u een goed weekend. En ik zeg tegen u, dames en heren, dat Patrick Lodiers hier verder gaat met de Nieuwsbv. Tot maandag. KRO NCRV. Live sport op NPO Radio 1. Bam, daar heeft het startschot geklonken. De beste schaatsers op hun beste afstand. Armen los, hij wint de rit en de 1000 meter. De WK-afstanden in Insel. En hier komt de tijd van 1:08:94. Mis niks en luister de wereldkampioenschappen afstanden. Wat een goede tijd, oh, kijk eens, 34-31. Live in een speciale uitzending van Nieuws & Co en NOS Langs de Lijn. Vanmiddag vanaf 4 uur. Je hoort het hier en nergens anders. Op NPO Radio 1. De WK afstanden vanuit Insel. Het nieuws van alle kanten. Ruik je dat? Yep, nieuwe auto. En bij een nieuwe auto hoort natuurlijk, juist, een nieuwe autoverzekering.